राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28 मार्च 1995 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई प्रसंग सभा हो गया, कोई बात मालूम हुआ कि एक है और उसकी सत्ता से ये नहीं है, वो प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उद्देश्य उद्देश्य उद्देश्य ध्येय क्या है? ध्येय क्या है? लक्ष्य क्या है? पूरा मानो इसमें तत्व से समझने की बात कही है। गीता में तो इसकी तत्व के समझने की बात बताई है। अनुभव होता है, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनियोस्तत्व दर्शिनी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नाशतो विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते। असत वस्तु का भाव विद्यमान नहीं रहता और ना भाव विद्यते सतः, सद्वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है। तो विद्यमान चीज विद्यमान जो बिल्कुल प्रत्यक्ष विद्यमान प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बात है। विद्यमान किसको कहते हैं? जो हाजिर हजूर जिसमें मौजूद कहते हैं, मौजूद उर्दू भाषा में है, मौजूद है, प्रत्यक्ष है, वर्तमान में है, प्रत्यक्ष है। दो बात प्रत्यक्ष है। अब ध्यान दें आप लोग, एकदम सीधी सरल बात, नाश तो विद्यते भाव, असल वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है। सो असल क्या है? जो बदलती ही रहती है, सिवाय परिवर्तन में उनका कुछ और तत्व है ही नहीं। उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, मानो बदल रही है निरंतर बड़ी तेजी से। जैसे इस उंगली को आप देखते हो, दो बार नहीं देखते ही बदल गई, देखते ही इतनी तेजी से बदलती है जिसका पता नहीं लगता है। जैसे वृक्ष बदलता है, बेल बदलती है, पौधा बदलता है, तो वो बदलता है, दिखता नहीं कि ये बदल रहा है। बच्चा वैसे बदलता है तो बड़ा होता है तो बदलता है ही। वो बदलना किस प्रतिक्षण में है, केवल बदलने बदलने का प्रवाह ही सही दिख रहा है। वो जो सही बच्चे का मानव व्यवहार है, वो बदलने का प्रवाह ही, जैसे गंगा जी का वेग चलता है तो बहुत धीरे चलता है, पर धीरे चलता हुआ भी दिखता है कि गंगा जी कल की तैयारी पर ही है, कल थी वही गंगा जी है, आज भी गंगा जी वही है, वही बह रही है। दो कहते हैं वही है कहते हैं और वही बह रही कहते हैं, तो बहना उसका मन बंद होता ही नहीं। ऐसे ये शरीर है, इनका बहना बंद कभी होता ही नहीं। रात में दिन में सुबह शाम किसी क्षण भी इसका बहना बंद होता ही नहीं। तो नाश तो विद्यते भाव का अर्थ हुआ कि असल वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है, इसका होना पना विद्यमान नहीं है, मौजूद नहीं है, इसका इसका स्थिर नहीं है, हरदम जा रहा है बड़ी तेजी से, वस्तु मकान और वृक्ष और पशु पक्षी शरीर सब जितना सब जा रहा है। तो ना सतो विद्यते भावा, तो अपने शरीर जितने दिखने सुनने में आते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही, परमार्थ नहीं है सब जा रहा है। तो ना सतो विद्यते भावा, इसका विद्यमान भाव विद्यमान नहीं है, और ना भावो विद्यते सत सत्वस्तु, उसका अभाव विद्यमान नहीं है। मानो शरीर का तो बालकपन से लेकर अभी तक ये मौजूद बताया, मानो अपना अनुभव करना है, ये अपना खुद का स्वयं का अनुभव करना है कि शरीर जन्म से लेकर हरदम बदलता ही बदलता मर जाता है, केवल बदलता ही बदलता बदलता रहा मर जाता है। जैसे नदी जाती जाती समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र की तरफ दौड़ रही है, ऐसे दुनिया संसार मात्र मौत की तरफ दौड़ रही है, केवल मौत की तरफ दौड़ रही है, विश्राम एक क्षण का भी नहीं, एक मिनट का विश्राम नहीं है, विश्राम लेते ही नहीं है, तो दौड़ रही है एकदम ही। तो हरदम जो जा रहा है ये असत ना भावो विद्यते सत, ये असत हुआ, ये प्रत्यक्ष है, अनुभव है। आप हम जितने शरीर है, ये शरीर सब माँ से पैदा हुए जैसे है क्या, तो ये कितने बदले, केवल बदले बदले बदल रही है, तो ऐसा ही नहीं, तो ये तो असर है, तो नाशवान है, ये नाशवान है, नाशवान जैसे धनवान धनवान होता है, तो धनवान के पास में धन की अपेक्षा और क्या विशेषता है, उसको धनवान कहते हैं, तो धन के कारण से विशेषता है, और कोई विशेषता है धन के कारण, ऐसे इस संसार में विशेषता क्या है कि नाशवान, नाश इसकी विशेषता है, इससे विशेषता ये है कि लय हो जाए बस, ये नाशवान पर इसकी विशेषता है। तो नाशवान है, तो नाशवान है धनवान, धन के पास इसी पास नाश ही नाश है, अभाव ही अभाव, रस अदर्शन है, अदर्शन ही अदर्शन होता है, अदर्शन ये अदर्शन आता पुनः अदर्शन अदर्शन शायद अदर्शन चले जाएंगे, पहले नहीं दिखते थे, फिर दिखने लगे, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि और अव्यक्त निर्धनानि, अव्यक्त पहले अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो गए, ये व्यक्त अव्यक्त व्यक्त होता ही चला जा रहा, प्रतिक्षण चला जा रहा, तो इसका भाव विद्यमान नहीं है। कार्तिकाया मन अथिर फिर फिर काम करंत, जो जो नर निधर फिरे त्यो त्यो काल हसंत, काल हसता है निधर, और तो ज्यादा प्रत्येक क्षण ज्यादा है शरीर, प्रत्येक क्षण ज्यादा है। अरे आपने मेरा शरीर आपका ऐसा था क्या, आपको देखते देखते जा रहा है, तो और जो आप हो वो आप हरदम हो, शरीर का अभाव दिखता है, इंद्रियों का अभाव दिखता है, मन बुद्धि का अभाव दिखता है, पर अपना स्वयं का अभाव किसी को है न, वो भाव है, उस अभाव ऊपर नहीं, सदा अभाव नहीं विद्यते, उसका अभाव विद्यमान रहता ही नहीं, सदा भाव है, जो का जो रहता वो बूढ़ा हो जाएगा मर जाए जन्म जाए तो वो तो रहता ही है, उसका अभाव नहीं होता, तो उसका अभाव नहीं होता जिसका भाव नहीं होता, वो तो हरदम चला जा रहा है और हरदम ये निरंतर है, तो सत असत असत ही है, सत सत ही है, तो ये जो निरंतर जा रहा है वो कभी नहीं जा रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह, ध्यान में, गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता है, परंतु गंगा जी के नीचे जो चट्टान है, पत्थर है, बड़ा बहुत बड़ा पहाड़ है गंगा जी के नीचे, उसके ऊपर गंगा जी बह रही है, तो वो नीचे पत्थर है, वो कभी बहता ही नहीं है, और नदी कभी रहती ही नहीं है, नदी जो बहती ही रहती रहती है, वो रहता ही रहता है, बहता ही नहीं। तो संसार देखने सुनने में आता है सब का सब अभाव में जा रहा है, और वो पत्थर है सिरा ज्यों की त्यों, कभी बदलती है ही नहीं, वह जो कहता है बदलने वाले पर गंगा जी का स्वच्छ जल भी बह रहा है। वर्षा हो जाए, पहाड़ की मिट्टी आवे तो मिट्टी वाला जल बह रहा है, स्वच्छ जल नहीं, मिट्टी वाला जल बह रहा है। उसमें कूड़ा कचरा आ जाए वो भी बह रहा है, फूलों की माला फूल आ जाए वे भी बह रहे हैं, और मुर्दा आ जाए वो भी बह रहा है, हड्डियां और ये उसमें कुछ आ जाए गंदी गंदी वे चीज बह रही है, अच्छी से अच्छी भी बह रही है, पवित्र से पवित्र भी बह रही है, अपवित्र से अपनी गंदी से गंदी मुर्दे सांप गाय भैंस गाय मनुष्य का जो मुर्दा है वो भी बह रहा है। तो ये संसार में अर्थात बंदा जो कुछ है सबका सब बह रहा है निरंतर अभाव से जा रहा है, सबका सभी ब्राह्मण सभी वेद शूद्र ब्रह्मचारी संसारी सब स्त्री पुरुष अच्छे मंदे दुष्ट सज्जन संत महात्मा चोर डाकू हत्यारे सब सब बहरे जा रहे हैं। इसका विद्यमान है ही नहीं, नाश तो विद्यते भाव, इसका भाव विद्यमान है ही नहीं, हर बन जा रहा है, ना भाव विद्यते सत्ता जो देही है आत्मा ये कभी जाता ही नहीं, ये सदा ही है जो कभी नहीं रहता है। मैं बालक था, मैं जवान था, मैं रोगी था, मैं निरोग था, मैं धनी था, मैं निर्धन था, तो था वो चीज अब और चीज, तो ये तो ध्रुव बदलता है प्रत्यक्ष अनुभव सब गई, तो यही देखना है। एक मार्मिक बात बताना है, शास्त्र पढ़ते है ना तो शास्त्र और गीता जी में क्या विलक्षण है, जितने शास्त्र है वेदांत है न्याय है योग है सांख्य है पूर्वी जो शास्त्र है वो शास्त्र है वो और गीता जी, इन दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? शास्त्र कहते हैं सत्र सूत्र निर्णय करो, आत्मात्मा का निर्णय करो, नित्य का निर्णय करो, तो निर्णय करवा रहे हम रहते हैं इनका निर्णय करते हैं इनका कि सत्य है का सत्य है नित्य है का नित्य है ये नाशवान है कि अविनाशी है ये निर्णय करते हैं। ये शास्त्र बताता है, शास्त्र से ये सीखा जाता है, शास्त्र का पंडित ये होता है कि बात बात जो जरूरत है सब उसका विचार कर रहा है, अरे गीता देह देही का विचार करती है, देह हो देह ये देह हो देह इसका विचार करो, तो देही तो हरदम रह रहा है, तो देही हरदम रह रहा है, देह तो हरदम जा रहा है, देही हो हरदम रह रहा है, तो ये अपने पर विचार करना ये गीता है, दूसरों पर विचार करना ये शास्त्र है। ये शास्त्र का पंडित और जो अनुभवी पंडित इन दोनों का अंतर ये है। शास्त्र से पंडित सीख जाएंगे वो सी बात है, शास्त्र बड़ी भारी सीख जाएंगे, न्याय क्या मानता है, वैश्य क्या मानता है, और वो योग क्या मानता है, सांख्य क्या मानता है, वो ऐसा मानता है वैसा मानता है, प्रत्यक्ष बुद्धि का विषय तो ब्रह्म है, बुद्धि का विषय ईश्वर है, बुद्धि का विषय जीव है, बुद्धि का विषय संसार है, बुद्धि के विषय ब्रह्मा विष्णु महेश है, बुद्धि का विषय सब है, बुद्धि का विषय बुद्धि जानना, ये बुद्धि का विषय करना ये शास्त्र और अनुभव करना ये है गीता जी। गीता जी बात आश्चर्य जाता है, काशी विश्वविद्यालय में मैं काम पड़ा तो मैंने कहा वो ये अशोचानंद सोचस्तो में यहाँ से देही नित्य मध्योजम यहाँ तक 20 श्लोकों में ब्रह्म शब्द नहीं आया है, माया शब्द नहीं आया है, प्रकृति शब्द नहीं आया है, उसमें ये आया नहीं बात, न स्थूल सूक्ष्म शरीर कारण 5 कोश इनका कहीं नाम नहीं आया है, आत्मा नापा नहीं आया है, ईश्वर निश्व नहीं आया है, ब्रह्म शब्द नहीं आया। पंडित आश्चर्य की हो, हम तो आत्मनात्मा के विशेषण समझते थे, इसमें आत्मनात्मा का ही विशेष समझते थे कि पहले आत्मनात्मा कैसे विशेष किया भगवान ने, ये तो पीछे समझने की बात है, वो शब्द ही नहीं है इसमें, माया अविद्या कुछ प्रकृति शब्द नहीं है, देह देही शरीर शरीरी ये भगवात्मा है इसमें, तो पंडित को आश्चर्य ही होता है कि दृष्टि गई नहीं हमारे को, अरे ये दृष्टि गणे ये तो पढ़ाई के भी एक एक दो दो है, पढ़ाई है और असलदाई है स्वयं की, स्वयं जो देह है क्योंकि अशोचान सोच तो शरीरों के लिए चिंता कर रहे, शरीरों के लिए बात है वहां सही जो तुम और मेरी एक तीनों बताया उन्हें नत्मा सुन नम देवे जना दीपा तू मैं राजा लोग तो तू मेरी बात हो रही राजा तो मर रहे यही बात जो पहले से आत्मा नवात्मा क्या है नृत्य क्या है ब्रह्म क्या है माया क्या है ये बात है नहीं उसे युद्ध की बात है तू मैं राजा लोग चौथी बात क्या या इसी बात है तो नत्म आ गई पहले नहीं थी बात नहीं पीछे नहीं रही ये बात नहीं तो पहले पीछे क्यों बताई कि ये मर जाएंगे तो मर जाए मरे थे पहले मर गए यहाँ और अभी मर रहा है अरे अगर ही मर जाएंगे इनमें क्या चिंता कर रहा तू तो बिल्कुल अनुभवी बात कह रही है तो ये अविनाशी है शरीर सब के सब और जिसमें जो स्वयं है वो अविनाशी है देह ही अविनाशी है भविष्य मात्रा पर हो गई तो ये शरीर तो नहीं रहेंगे मरे तो युद्ध करे तो नहीं रहे युद्ध करना कर्तव्य क्यों छोड़ता है तुम क्षत्रियो का धर्म है युद्ध अन्य क्षत्रिय से न विद्यते कोई धर्म काम दूसरा है ही नहीं जैसे वेदों का पाठ ब्राह्मणों का काम है ऐसे युद्ध करना कर्तव्य का खास काम है धन्यवाद युद्ध शिव अन्य क्षत्रिय से न विद्यते तो कर्तव्य संचित हो रहा है तुम कर्तव्य का पालन करना चाहिए यदि तो आप साफ है आयुद्ध चरण भैया नहीं चाहते नहीं संधि करना चाहते थे दृष्टा तो अपन स्वर्ग बार स्वर्ग जाना हो तो संस में यश पाना हो तो मुक्ति पाना हो तो जो तुम्हारी कामना हो सब पूरी ये उद्देश्य हो गई स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा धर्म का पालन करते तो हो जाएगा धन संपत्ति प्राप्त तो हो जाएगा घमड़ जाएगा धन मिल जाएगा राज मिल जाएगा घमड़ जाएगा इससे फिर कोई काम ही नहीं है इस बात से इसमें जो तू मैं राजा लोग है ये अपने पर इसलिए विवेचन निश्चय ही हो रहा है पांच कोष है पांच तीन शरीर है ना भी बोली वर्ग भी बोली है क्या बात है तो ये बात से तो ये है गीता जी तो ना सुधो विद्यते भावो आप तो कहते मैं वही हूँ जो बालकपन में था वही मैं हूँ शरीर वो है क्या वैसा आप तो वैसे के वैसे ही हो आपने खुद में क्या फर्क पड़ा बालक मन से अभी तक क्यों ना भाव विद्युत सत्य सत्य का भाव होता नहीं वो तो वैसे ही रहता है ना सत्य विद्युत भाव असत असत भाव विद्यमान नहीं है तो शरीर विद्यमान रहता नहीं अरे उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं दोनों बात असत है ना सत्य विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत्य उत्तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों ने दोनों का अनुभव किया है तब तू देखने वाले अनुभव करते हैं इसका तब तू देख रही हो नहीं उधर तत्व नहीं देखते इधर तत्व देखते हैं कि तत्व क्या है तो तत्वदर्शी वे है जो इधर इधर अनुभव करते हैं उधर अनुभव कर तत्वदर्शी थोड़ी है वे तो एक तमाशा देखे खेल तमाशा देख रहे और देख रहे ये पढ़ाई है और ये क्या अनुभव है अपना स्वयं देखना ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सतह तो वैसा देश नहीं रहता वैसा काल नहीं रहता वह समय नहीं रहता वस्तु नहीं रहती व्यक्ति नहीं रहती अवस्था नहीं रहती परिस्थिति नहीं रहती ये सब सब नाशवान है और जो स्वयं है वो नित्य है जो का जो रहता है उसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है तो देह दे ही दो चीज की बात भरों में इसमें 20 लोगों में यही बात है नहीं बात है तो ये चीज है अनुभव की चीज से इस वास्ते नाशवान नाशवानी है अविनाशी अविनाशी ही है दोनों स्वतंत्र देखा है अनुभव किया है साफ अनुभव किया है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है ऐसा रहता ही नहीं ऐसा रहता ही रहता है मैं रहता ही रहता हूँ मैं रहता ही रहता हूँ कोई क्षण नहीं इससे रोता ही नहीं अरे मैं किसी क्षण रहता ही नहीं कभी किंचित मात्र भी फर्क पड़ता ही नहीं कभी वो तो है ही नहीं है अभी जो मरने वाला मरता है न मरने वाला नहीं मरता है इसमें युद्ध में क्या हो जाएगा बताओ युद्ध में तो मरेगा ही तो मरने वाला ही मरता है नहीं मरने वाला मर जाएगा नहीं मरने वाला मर जाएगा मरने वाला रह जाएगा ये तो स्वाभाविक है अपने कर्तव्य का पालन करो ना किसी को मारना है ना कोई अपना कर्तव्य है तो क्षत्रिय का युद्ध करना कर लेते हैं सौजिम तेजो धर्यदासी युद्धे चाप्य पदायनम दान मिश्र भाव क्षात्र कर्म स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव कर्म है इस कर्म से तृत्य होता है ये बात कह रही लोग राम जी लड़ा दिया, भगवान ने लड़ा दिया लोगों, अरे लड़ाई जा रही है लड़ाई कर, भगवान लड़ाई थोड़ी करा नहीं है, कर्तव्य मृत्यु तो हो रहा है, कर्तव्य का पालन करो भाई, सीधी सारी बात है। हतो बाप प्रावेश्वरी हम जीत बाबा महिम सुख दुखी समय लाभ हो जाए इन मतलब को नहीं बने, हर एक काम करो मैं लाभ अलग क्षमता रहो, क्षमता योग उचित है, सांख्य योग से क्षमता है, कर्म योग से क्षमता है, क्षमता चाहिए तो मरने वाला मरेगा ही, न मरने वाला नहीं मरेगा, फिर कर्म अनुष्ठान करने में देरी क्यों, इसमें गलती क्यों भाई, ये तो होने वाला ऐसे ही होगा, नहीं वाला नहीं होगा। तो रास्ते सत है वो सत ही है, असत है असत ही है, नाशवान है नाशवान ही है, अविनाशी है अविनाशी ही है, दोनों दृष्टांत दोनों का अंत देखा, दोनों का उभयो दो बताया, उभयो अंत एक है, मन सत सत है असत असत ही है, तो क्या सत एक ही रहेगा अंत में, तत्व तो सत की जगह सत रहेगा, असत की जगह सत ही रहेगा, तो एक तत्व तो एक ही रहेगा, वो रहेगा ही, वो किसी विनाश होता ही नहीं, उसमें कोई दूसरी आती ही नहीं, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं, कितनी बढ़िया बात हो। अविनाशी व्याख्या कर दी, अविनाशी देह सर्वमिदंतम विनाशम अध्यस्य अस्य, उसे अविनाश कोई कर नहीं सकता, और अंतवंत ही नहीं, देह देह सब सब नाश अंत वाला है, यानी अंतवंत है, अंतवान है, ये नाशवान है, ये अंतवान है, अंतवंत ही नहीं, देह नित्य से उधर शरीर ने शरीर ही है, उसी देह सब अनित्य है, भारत शुद्ध करो अपना, ये क्या विचार करते हो, ये मोह होता बिल्कुल यार, अपना कर्म करना का है भाई, जैसे वेद पाठ करना ब्राह्मण का काम है, ऐसे क्षत्रियों का धर्म में युद्ध धन्या धर्म में युद्ध आ जाए प्रकृति तो कर्म पालन करना है, शरीर कट जाओ टुकड़ा टुकड़ा हो जाओ चाहे कुछ ले जाओ, अपने धर्म का पालन करना है, विश्वास सीधी सीधी नाशवान नाशवान है, अविनाशी अविनाशी है, वे है जो कि क्यों ही है, इसमें चिंता की बात कौन सी है, इसमें शोक है ही क्या, न तुम सोचते तुम्हारे से नहीं तुम सोचते तुम्हारे से नहीं तुम सोचते तुम्हारे से, चिंता की बात कौन सी, अपने कर्म के पालन को चिंता होती है, इस अपने कर्तव्य का पालन है भाई, यदि आप साफ आया हुआ है, निषेध किया बहुत, पहले ब्राह्मण भेद गए निषेध किया, फिर भगवान गए, फिर उन्होंने कहा भीष्म जी द्रोण जी की आचार्य जी बल सो गए थे ठीक नहीं है अच्छे नहीं है, दो दिन के अंदर मैं जल्दी करूंगा, बच्चे अंदर भाया तो मेरे मैं करूंगा, ऐसा प्यार देखिए युद्ध प्रीति की सेवा, वो युद्ध में प्रिय करना चाहते हैं, शिक्षा दे प्रिय करना चाहते हैं, युद्ध प्रिय की सेवा, युद्ध में प्रिया करना है, युद्ध में सहायता करनी है, तुम्हें क्या बात है, तेने युद्ध किया नहीं, तेरे युद्ध करना नहीं तो बात है, अब आएगा युद्ध अब प्रवृत्ति स्वभाव करता अब कैसे करो, इस आया हुआ युद्ध है, इस वास्तव धर्म में युद्ध है, दूसरी बात है तो नाशवान नाशवान अविनाशी अविनाशी है, अब चिंता की फिक्र कौन सी बात है, ऐसी बात ही नहीं है, तो अविनाशी तो अविनाशी ही रहेगा, अविनाशी विनाशी ही रहेगा, इसको उठ न कष्ट कर तुम्हारा, कोई भी इसमें समर्थ नहीं है कि अविनाशी का नाश कर दे, कोई भी समर्थ है कि नाशवान को अविनाशी कर दे, इनको रख दे, कई पंथ है ही नहीं, ऐसे है जो ही है, फिर चिंता किस बात की है, न सोच नहीं शोक चिंता की बात नहीं है, ये तो खास बात ही, अब इसमें कोई शंका हो दोनों कुछ शंका नहीं हो, महाराज जी ऐसा वही जो बचपन में था, लेकिन पूर्ण रूप से अनुभव नहीं है, पूर्ण रूप जो पूर्ण पूर्ण अनुभव करने के लिए तो कहते हैं भगवान, आप जो वैसे वैसे ये चलता नहीं चलता है, तो इस वास्ते इसमें नहीं हो, फिर कर्मयोग बताया, फिर कर्मयोग बताया, सांख्य भी था योगी तो नहीं हो, कर्मयोग ज्ञान योग भाग योग ध्यान योग किसी योग से देख लो, इस बात तो ये की ये सब सही प्रसादेश अंतिम बात तो यही रही, अब जो दिखती है इसका आदर करो, इसको महत्व दो, महत्व पदार्थों को देते हैं, महत्व नाशवान को महत्व देते हैं, इस बात से समझ नहीं आती, समझने में नहीं आने का कारण क्या है कि नाशवान को आदर देते हैं, भोगों को असंग्रह को शरीर को आराम देते हैं, सुख पहुंचाते हैं, सुख पहुंचाते ये धंधा तुम्हारा है, मनुष्य जी का धंधा थोड़ी है, और धंधा से आराम दे रहा है, सो जा रहा है, क्या धंधा से हट गए, फिर सही बात है। और भक्ति में भगवान बन जाओ, क्या झंझट में पड़े हो, फिर सारी बात है। अंतर है प्रश्न हमारा दूसरा है, शंका यानी उठी है, प्रश्न दूसरा है, शंका उठी है कि भगवान ने दूसरे अध्याय के 66 श्लोक में कहा कि विषया विनवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपेस्य परम दृष्टो अनुवर्तते, यानी साधक के विषय तो निवृत्त हो गए हैं, लेकिन जो विषयों का रस है वो बिगिर परमात्मा की प्राप्ति जो है रस नहीं जा सकता है, तो क्या ये बात सत्य है? नहीं, चाहिए समझ नहीं है। देखो, इनका प्रश्न है कि मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर विषय में रस बुद्धि हमारे निवृत्त नहीं होती, वह तत्व ज्ञान होकर निवृत्त होती है, तो तत्व ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती, ये नहीं कहा है, यही बात कही, पर ये नियम नहीं बताया है। ये नियम बताया है कि तत्व ज्ञान होने पर रस रहता है, ये नहीं, ये नियम है, परंतु रस रहते हुए तत्व ज्ञान नहीं होता, ये नहीं बताया है। राग द्वेष वियोग त्रेष विषयानंद प्रसाद प्रसाद स्वरूप दुखाना वहाने फिर निवृत्त आप निवृत्त हो जाता है, परंतु रस निवृत्त नहीं होता, तत्व ज्ञान तत्व दर्शन तो ही होगा, ऐसा नहीं। भगवान का अपना जब विषय मिल जाएगा, भगवान को ही भगवान को चाहेगा तो रस कब चखेगा? मैं बात ये कह रहा हूँ कि विषय है तो वो रस जो है कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति होगी, सब निवृत्त होगा, वैसे नहीं, वैसे नहीं होगा, नहीं कह रहा जी, ऐसा बताया है राग द्वेष वियोग तेजु विषयान इंद्रिय स्तरन आत्मवशे आत्मा प्रसाद मधिगच्छति, तो राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करना, तो राग द्वेष रहित होना बताया आरंभ में ही, आरंभ में ही साधक को राग द्वेष रहित होकर काम करना, पर राग द्वेष को सामने रख काम नहीं करना। नहीं सुन, मन हम काय क्या करें कि ये अच्छा आदमी प्रेम कर, तुम बोला अच्छा दे, ये बढ़िया रहे खाएंगे कैसे नहीं खाएंगे, हरेक क्रिया में राग द्वेष को लेकर काम मत करो, इनको पुष्ट मत करो, तो करो वहां पे राग द्वेष मिट जाएंगे। कोई क्रिया है गलत है अच्छी है, हाँ, इसमें राग द्वेष जो करना है ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, राग पूर्व ग्रहण करना और द्वेष पूर्व त्याग करना, ये नहीं करना है, इसमें यानी समता रखनी, क्षमता रहेगी, राग पूर्व ग्रहण नहीं करना, द्वेष पूर्व त्याग नहीं करना, तो क्या रहेगा, क्षमता ही रहेगी, क्षमता का उद्देश्य किस दृष्टि से, तो फिर देखा जाए जो किस दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष ना हो, यानी किस दृष्टि से हम देखे कि इन दोनों में राग और द्वेष ना हो, बस तुम्हारे दोनों क्या देख रहे हैं, सामने चीज है, राग पूर्व ग्रहण मत करो, द्वेष पूर्व त्याग मत करो, नहीं स्वामी जी कहना है कि किस दृष्टि से हम देखे तीन में एक में न राग और न द्वेष हो, किस दृष्टि से देखें? भगवत दृष्टि से, भगवान है, भगवान है, मैं सेवक ससुराल रूप स्वामी भगवंत, तुम भगवती नहीं, भगवती एक बात बता रहा हूँ, मैं प्रश्न तो ज्ञान का था और तुम्हारी भक्ति है, तो इस बात से मैं सेवक ससुराल रूप स्वामी भगवंत, ये सब भगवान है, तो भगवान में राग हर दिवस की अगर पूजा करो, आराम पहुंचाओ, सेवा करो, फिर दंडवत करो, नमस्कार करो, समझी वही क्रिया जैसे विपरीत करते हैं मेरे, तो थोड़ा दुख तो जरूर होता है, कोई यानी क्रिया विपरीत करते हैं, हाँ तो मत करो, सावधान रहो, विपरीत मत करो, नमस्कार करो, दंडवत करो, पूजा करो, मेरे सामने विरोध करते हैं तो कैसे भगवत बुद्धि, विरोध करते भगवत बुद्धि पता लगेगा, आराम करे भगवत बुद्धि करने क्या जोर आवे, गुरु भगवत बुद्धि करी, माँ बाप भगवत बुद्धि के जोर आएगा, जो जाए आवे विरोध होता दुख पहुंचावेगा, भगवान है, भगवत बुद्धि वही करनी है, नरेश्वर विष्णु मद्भाव गीतन भागवत में मनुष्य में मद्भाव होता है, मनुष्य में क्यों, राग द्वेष मनुष्य में होता है, तो राग देश नाश करते दंडो करो सबको अश्व चांडाल गोखरम ये नाम क्यों लिया स्व चांडाल गौरखर तो गद्दा है तो कुत्ता है उसे दंडो करो दो दूसरा।